Гісторыя нумар адзін пра старога вясковага настаўніка біялогіі. Настаўнік меў слабы зрок, а таксама пунктик нястомна бараніў мурашак, бо лічыў іх найкарыснейшымі істотамі. Ідзе, значыцца, настаўнік лясной дарогою і бачыць, як нейкі боўдзела варушыць мурашнік. Стары, паводле сваёй завядзёнкі, наважыў таго боўдзела ўлякнуць, каб і дзясятаму заказаў. Падкраўся ззаду, ды як раўне, што ты, урадзіцель, робіш? І нагой пад асадак. Урадзіцель брык і не варушыцца, ды яшчэ ў паветры неяк нецікава запахла. Настаўнік працёр акуляры і сам ледзь у штаны не нарабіў. Ляжыць побыт з мурашнікам у кучы гаўна вялізны мядзведзь з лапаю ў роце і ўжо не дыхае. Паласаваўся, называецца, кісленькім. Або другая гісторыя. Ходзіць чалавек па грыбах і чуе раптам, як у нетрах штосьці дзеецца. Падышоў бліжэй, а там мядзведзь хавае пад ламаччам задзёртую казу, каб сок пусціла, бо ён, гурман, любіць мяса з душком. Грыбнік і вокам не змергнуў, як апынуўся на дрэве. Мядзведзь, пакуль тое, казу схаваў, паюндзіў ад задавальнення на малады баравік ды рушыў па сваім звярыным клопаце. А чалавек ужо трохі агойтаўся і касалапаму з дрэва наўздагон. Мэ! Той вярнуўся, адкапаў заначку, панюхаў, пакруціў і так і гэтак, ды супакоіўшыся, закідаў хлуддзём назад. Толькі сыходзіць, а аднекуль. Мэ! Міска вярнуўся знову, але ўжо палахліва азіраючыся. Паўтарыў свае манеўры з козачкай і пасунуўся паціху ў лес, а грыбнік трэці раз. Мэ! І тады ласун як даў лататы, толькі лес трашчаў. Трэба сказаць, што размовам пра мядзвежую палахлівасць ты не надта даеш веры. Найхутчэй гэта дзеля свайго заспакаення прыдумалі вы, людзі. А калі і сапраўды трапляюцца сярод тваіх будучых братоў баязліўцы, дык хапае і надзеленых неабыякой мужнасцю і вытрымкай, такіх як герой трэцяй гісторыі. Выходзіць у адной вёсцы пад лепелем гаспадар на ганак, а ў садзе проста перад хатаю сядзіць на яблыні мядзведзь ды есць спелыя малінаўкі. Мужык трапіўся не ў ломак, і замест хавацца, як гархне, пайшоў нахуй, але не на таго нарваўся. Касалапый адно трохі здзівіўся, а малінаўкі як цюмрыў, так і цюмрыць. Ужо ўся сям'я з ганку мацюкала ляснога госця, а той, каб не заміналі вячэраць. Усяго, што задам да іх павярнуўся. І толькі калі гаспадар пальнуў у гару з дубальтоўкі, адно тады твой верагодны лясны суродзіч дазволіў сабе ўлучыцца, так бы мовіць, у дыялог з чалавекам. Зароў, абтрос, схапіўшыся за галіны ўсю яблыню, а потым саскочыў долу, ды давай шпурляць яблыкамі па хаце, пакуль не павівіваўся вокны, што, дарэчы, абвяргае пашыраную думку, быццам мядзведзі дрэнна бачыць. Мізансцэна з мужным мядзведзем на яблыні такая выразная, што ты з цяжкасцю сціраеш яе з сеткавіны вачэй. Тым часам з дзяцінства выплывае яшчэ адна гісторыя, праўда, цалкам кніжная, як і Локіс, але нязмерна зудлівішая за расказаную Прасперам Мэрэмэ, бо ў таго дзейнічалі звяры звыклыя, родныя, нехай і з невялікімі адхіленнямі ад нормы. Ну, маглі там заняцца любоўю з графінію або перакінуцца ў чалавека і назад, што на гэтых тэрыторыях спрадвеку падабаных ваўкалакамі навіна невялікая. У восьмым класе у засмальцаваным зборніку фантастыкі ты прачытаў аповед, які ўразіў цябе так глыбока, што ты зноў, як маленькі, не хацеў заставацца дома адзін. Баяўся цемры, але на шчасце не пачаў зноў хікацца. У аповедзі вялося пра сакрэтную лясную лабараторыю, дзе вучоныя стварылі мядзведзяў, надзеленых магутным інтэлектам. Тыя, быццам семкі, лускалі задачы з вышэйшай матэматыкі, распрацоўвалі абаронныя праграмы, а ў рэдкія хвіліны адпачынку з гройсмайстарскай лёгкасцю ставілі маты сваім прафесарам, а пасля і самім шахматным мэтрам, якіх прывозілі ў лабараторыю на трэнінгі. Потым ад вялікага розуму у эксперыментальных мядзведзяў стала выкочвацца поўсць, на лбах з'явіліся амаль чалавечыя плехі, а крыху пазней, калі чацвераногія інтэлектуалы асвоілі людскую мову, яны з'елі ўсіх высакалобых прафесараў, выпілі за іхнюю светлую памяць у лабараторным баре ўсё віскі і закусілі аховую, а ў часе дэсерту акурат пад'ехалі на чарговы турнір гросмайстры, якім мядзведзі сумленна прапанавалі згуляць на жыццё, і хоць шахматысты згадзіліся, шанцаў ніхто з іх не меў. Пераможцы турніру разбегліся па навакольных лясах дзеля бліжэйшага знаёмства з мясцовым захарствам, але адразу адчулі сябе дыскамфортна, бо тубыльцы кепска гулялі ў шахматы, не ведалі вышэйшай матэматыкі і не маглі забяспечыць інтэлектуальныя запатрабаванні былых паддоследных, што выклікала ў апошніх абгрунтаваную квеленасць і не спрыяла рацыянальнаму харчаванню.